Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. Generalforsamlinger, en børsnotering af Maersk Drilling, et par regnskaber og en lang række nøgletal. Uge 14 har masser i posen til investorerne, der også har Brexit og handelskrigen mellem USA og Kina helt tæt på kroppen. Jeg er Pernille Indgaard med mig her. De næste 10 minutter har jeg Lars Persson, teknisk analytiker. Velkommen til, Lars. Tak skal du have. Uge 14 på de helt overordnede toner. Hvad har den at byde på? Ja, vi skal jo lige se, hvor det der Brexit ender. Så skal vi vel høre her i aften måske forhåbentlig, eller i hvert fald hvad, fredag, ja. Hvad der sker med USA og Kina, om der kan komme lidt, åbne lidt op for posen. Der har været ret stille, og det her, jeg ved ikke, om det var det, der startede markederne med at være meget nervøse. Det sluttede fredag, sidste fredag i USA, lidt kedeligt, og det gjorde så, at markederne var startede meget nervøst op mandag og sendte en del ned, så man sad sådan lidt ude på det yderste af stolen. Sådan synes jeg i hvert fald, det var mandag morgen. Så de må meget gerne komme og sige, at det går godt. De må godt lyve lidt for os også. Det plejer de jo at gøre. Så det håber jeg, vi får lidt løftet slør for. Og mens vi sidder og snakker her, der er det jo fredag den 29. Og det er i aften, at Theresa May og parlamentet, de måske finder hinanden omkring en Brexit-aftale, hvis de gør det. Og få lidt på plads, så hedder det altså en Brexit-aftale den 22. maj, hvor vi så kan vinke farvel med en aftale, og hvis de ikke finder en anden, så er det en no-deal-scenarie, og så er det altså den 12. april. Så det kan jo være, at mandag starter ud med, at vi har noget på plads. Ja, eller vi ikke har. Eller så vi ikke. Så tak, Lars. så ja. Jamen, det bliver en ret spændende uge, faktisk. Nu er det ligesom om, at det snærper til, synes jeg. Så, ja, for det var jo i dag fredag, at Dini skulle have sagt farvel. Det var i dag. Lad os lige tage spadestik dybere. I næste uge kommer der en lang række nøgletal, både for Kina, Europa og USA. PMIs, Purchase and Management Index, altså indkøbschefernes index, den kan vi godt lide at kigge lidt på. Ja. Så har vi en række generalforsamlinger, blandt andet Mærsk tirsdag, onsdag er det Vestas og Rokul, der ligger for. Torsdag får vi altså forventet en børsnotering af Mærsk Drilling. Der er et par regnskaber, Christian Hansen, Q2 onsdag, og så torsdag BAO, men der har vi jo allerede fået en profit warning, må man jo nok sige, Lars Persson. Kan der komme noget nyt ud omkring BAO? BAO, der har altså sat sig, tabt næsten 61% af deres markedsværdi her det sidste år. Måske kan vi få en historie om, hvad er det, de så vil gøre? Altså, hvad er det, de vil gøre ved de her produkter, som ikke rigtig performer eller bliver solgt? Hvordan vil de forsøge at overbevise forbrugerne om, hvorfor vi skal have et BAO-anlæg stående derhjemme, eller bruge nogle af deres andre devices, høretelefoner og så videre, og så se, ligesom måske stikke bedre dybere og finde ud af, hvad måske er det, der er gået galt på de markeder, hvor de ikke rigtig får eksekveret, altså får solgt deres produkter. Så det er måske noget af det, jeg synes, man skal følge op på. Mm. Og så må man krydse fingre for, at det kører for BAO fremtiden. Men det er nemt den her to-strenge strategi, som analytikerne og investorerne har sat spørgsmål til. Han vil både have BAO, altså fjernsyn, den gamle på det, hvis vi har kaldt det, og så de nye BAO Play og andre tekniske ting. Og så tror du på den, Lars? Jeg har svært ved at... Altså, jeg mener, de skal ind under noget andet. De skal være sammen med nogen, der har nogle større muskler på en eller anden måde. Jeg er ærger mig over for nogle år siden, hvor de solgte det der til biler. Det så jeg faktisk som sådan en nicheområde, man kunne have kørt noget BAO i de her dyre biler. Altså Daimler og Rolls-Royce og sådan nogle ting. Så det har man solgt. Det havde jeg egentlig håbet på, at man havde beholdt. Men sådan er casen. Så nej, jeg mener, de skal ind under et eller andet, om det så skal være nærmest måske, altså nu tager jeg det sådan helt ud, men skulle det være i Elgiganten, hvor som fik sådan et brand, et eller andet, hvor de kunne nøse lidt om kunderne. Nu er det ikke lige Elgigantens område. Tænker brandingmæssigt er det vel ikke lige her, at BAO skal bevæge sig hen? Men jeg tænker, at man kommer ind i en større forretning, og så går man og kigger på nogle okay fjernsyn til en vis pris, men hvis man vil lige en klasse højere, så er der sådan et sofa-arrangement ting at sige over i hjørnet til nogen, der får noget hjælp. Her forleden dag, der gik jeg var i indkøbscenter, der gik jeg forbi en telebutik, og der sad sørme to telesælgere rundt om en ældre dame med en kop kaffe, og prøvede ligesom, jeg tror, de hjalp hende med at hjælpe hende med telefonen osv., jeg håber ikke, de prakker noget på, men det er det, jeg mener. Altså, dem, der har nogle penge, og der gerne vil, og måske, altså, teknologien kører så stærkt i dag, så nogle af de der ting og devices forstår vi ikke rigtigt, så man skal nok måske have en hjælp til og integrere det altså til 50+, som måske kan få mere ud af deres ting, og på en eller anden måde noget service. Man kan også bare være 40+, kan jeg afsløre. Ja, men sådan har jeg tror bare ikke at afsløre mig selv. Men altså, BAO torsdag med Q3, og der har vi altså allerede fået en profit Profit warning. Yes. I fokus i næste uge på det danske marked, der får vi i den grad også Mærsk, AP Møller Mærsk, Lars Persson, generalforsamling tirsdag. Og så får vi altså forventet en børsnotering af Mærsk Drilling. Er det en, du skal være med på? Nej, ikke lige til at starte med. De der drilling-selskaber har haft det lidt svært. Det er gået lidt bedre. Det ser ud som om, at olieprisen holder sig forholdsvis højt omkring de her 60-70 dollar, men det er jo noget af det, det kræver for, at de her drilling-selskaber har det godt. I dag er der også kommet en meddelelse ud for Mærsk om, at de her supply-både, altså dem her, der servicerer drilling-selskaberne, dem beholder de inde i deres egen virksomhed. Det kunne være noget, man måske skulle spørge om til generalforsikringen. Hvorfor lige pludselig det? Er det, fordi de ikke kan få det solgt? Eller hvad? Laver de nu også et spin-off? Altså vil de sælge supply chains eller supply-skibene her på børsen, for at de at komme af med dem? Altså der har jo været forskellige børsnoterede supply ships selskaber, som så ikke har haft det så godt, men så er man ude over den case. Og det kunne jo så også skabe en pendant til et selskab, vi har talt meget om, nemlig Ørsted, der går og har problemer om at komme af med deres radius. Mm. Får det nu bare børsnoteret? Jeg tror rigtig mange gerne vil være med på den case, men det er også to cases, der strider hver deres retning. Yes. Ørsted, den grønne case, som har gjort det rigtig godt også på aktiemarkedet, og så Mærsk, som jo desværre hænger lidt, og vi tænker lidt, kan de komme med på det her nye teknologi? Hvad tænker du om Mærsk, Lars Persson? Jamen altså, de har haft det svært, ikke? De har ageret for langsomt og sådan noget. Der, hvor jeg ser deres... Jeg mener egentlig, at de skulle kæmpe nogle ekstra kampe. Det var på hele deres terminaldel, Mærsk Terminals, fordi vi sender jo pakker til hinanden, men altså, spørgsmålet er... Hvis de nu ikke lige er det også de sejler med, så har vi nogle tomme container, hvorimod, jamen, hvis vi har de gode havne, de rigtige havne, så vil de vælge vores havn. Og hvis vi har den rigtige service, så vil de også vælge vores havn. Så jeg mener, man skal kigge tilbage. Hvad var det, man var dygtig til? Det var sådan noget just-in-time-levering og sådan noget med præcision og så videre. Det er det, man skal ind og have på sin havne, og så måske ud og købe nogle havne, der ligger de rigtige steder. Kæmpe lidt om det. Tilbage til Core Business, yes. Som vi siger. Det er altså tirsdag kl. 10, at AP Møller Mærsk byder ind for til generalforsamling i København. Et andet selskab, der kommer i fokus i næste uge, det er Christian Hansen. Mm. De kommer med deres halvårsregnskab. Ja, bliver det sådan en non-event, Lars Persson? Ja, de må i hvert fald ikke skuffe investorerne, fordi så ved vi godt, så får de et gok i nøden. Det er jo nogle af dem, der klarer sig bedst, det er jo noget sludder, men de klarer sig godt, når markedet, også efter sådan en periode, vi så sidste år i november-december måned, det er et af de selskaber, der rejser så hurtigt, sådan kursmæssigt, når man ser på det, fordi jamen, der er kvalitet i, og det er nogle produkter, som selvom vi er innovative og tænker, nu har vi jo både Propi og Biogaia over i Sverige, hvor der er nogle små nogen, der... En ingredienser. Så har vi altså også Christian Hansen, der er med på fronten. De har ikke bare sat sig tilbage i lænestolen og sagt, nu har vi de bedste produkter i øjeblikket. Nej, men de er med og på front og udvikler, og derfor så ser jeg Christian Hansen som en stærk spiller. Og der er det måske nogle gange, når de så lige rammer ved siden af målet, så er det, man måske nogle gange skal bruge det til at købe lidt op som sådan en stabil ting til ens portefølje langsigtet. Så den, og så er det jo altid, Lars Svendsen og jeg, vi har altid stået og talt om, at Novozymes, jamen, det var sådan en god case, selvom den måske nøgletalsmæssigt er lidt i den dyre ende. Jamen, det er sådan de to selskaber, som jeg ser på den danske børs, som sådan... Jamen, det, en af dem skal man i hvert fald nok helst have med i porteføljen, hvis man vil have sådan et godt fundament på den danske børs. Og så kan vi sige, at udenlandske selskaber, der kommer Signet Jewelry, de kommer med deres helårsregnskab onsdag. Noget, der måske kommer til at slippe af på Pandora herhjemme, der heller ikke har haft det alt for nemt. Er der andre udenlandske selskaber, du har inde på din radar, Lars? Jamen, så var der jo den her store fusion med inden for drugs, altså dem lidt af vores Matas, men den her Valgrens og Boots, der fusionerede, blev købt op, som kommer i næste uge. Den glæder jeg mig egentlig også til at se, hvordan klarer de sig egentlig på det amerikanske og engelske marked og sådan worldwide i forhold til alt det her med, at nu kan man købe medicin på internettet, og du kan få din creme via internettet, og deodorant og så videre, så videre. Altså, hvordan går det egentlig med dem? Jeg var lige i New York her i vinterferien, og kunne da godt se, ikke lige, at det var Valgrens, men der var der en del lukkede butikker selv på nogle af de bedre strøg, og selvfølgelig en del ned ad sidegaden. Og hvis man går på vores egen gade, så på strøget, specielt op fra Rådspladsen ned til Gammeltorv, så kan man da se, at der er en del lukkede butikker, så jeg tænker, at detailhandlen har det stadigvæk lidt svært, og derfor bliver det interessant at se, jamen, hvor er de henne i forhold til hele det her internet og things, hvad jeg lige vil sige, men altså distribution og at få fat i kunderne. Nu ser vi jo Hens & Mauritz i dag med regnskab, stiger en del procenter, og det er fordi, de har fået 35 millioner bruger i deres Matas-klub, ikke? Så det bliver lidt spændende at se, hvad der sker der. I deres Matas-klub, så er du ikke... Nej, undskyld, det er Hens & Mauritz-klub. Ja, nu er det mig, der råder sammen. Det er Hens & Mauritz-klub. En ny hæftig uge ligger foran jer. Ja, der gør jeg i de finansielle markeder. Så god vind derude, når nu vi tager hul på uge 14 på mandag.